Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp. Det hedder sig, at man skal lære af de bedste, men en af de måske bedste investorer er ikke længere blandt os. I en alder af 99 gik den amerikanske investor Charlie Munger bort i sidste uge, og selvom han var godt op i alderen, så var han klar med investeringsstormer og gode one-liners helt frem til det allersidste. Så hvad kan vi lære af Charlie Munger? Det skal vi dvæle lidt ved her den næste times tid i Millionærklubben, hvor det også skal handle om et par selskaber, der har sat gang i porteføljen ude hos Juul Value Invest. Jeg har nemlig besøg i studiet af Per Juul, som er manden bag Juul Value Invest. Godmorgen og velkommen til dig, Per. Tak skal du have, Signe. November måned, den har været ret god på aktiemarkedet helt generelt, men du sidder jo ret nøje og udvælger nogle aktier. Hvordan er det gået hos dig? Det er sindssygt godt. Altså, det har været vores næstbedste måned nogensinde, tror jeg. Jeg har gjort op, så 11% plus fik vi. Okay, så sindssygt godt. Hvad er det, der har gjort, at det er gået sådan, så godt? Jamen, det er fordi, at vi har hjulpet meget af det her faldende inflation og rente. Forventningen er faldet, ikke? Så vi har nogle aktier, som er rentefølsomme også, så det er en stor del af det. Kan du sætte et par aktienavn på? Hvem er det, der ligesom har været højdespringer? Ja, altså allerbedst i porteføljen var GN Store Nord. Vi fik et afkast på 37% i måneden, ikke? Og den har jo meget gæld, så det er jo en, der påvirker det. Og næstbedste var det svenske ejendomsselskab, det hedder Balder, steg 36%, eller gav også et afkast på 36%. Og det er jo også gældsfinansieret meget sådan noget ejendomsinvestering, så det har også hjulpet dem. Så. Og hvad så, når du kigger ind på sådan noget GN og Balder, som virkelig har givet dig nogle plusser nu her, er du så nede og justerer i dem, eller holder du fast, Per, eller hvad gør du? Ja, så justerer jeg faktisk. Altså, okay. Det er meget typisk. At jeg køber mere, når det falder, og så sælger jeg ud, når det stiger igen. Og Balder for eksempel, jeg købte den første gang i maj, og den er steget over 50% siden. Ikke? Så, og der synes jeg ikke, at værdien er steget 50%, simpelthen jeg medgiver jo, at det her faldende rente. Men jeg har egentlig også forventet, at renten ville falde tilbage, så derfor så sælger jeg også ud af den. Yes. Men jeg har den stadig. Du har den stadig. Ja. Du er lidt af en bundfisker. Ja, det gjorde du også i den der. Det var en af de der ting. Jeg var lidt imponeret af, at man bare siger, det er husk forskel på held og forstand. Den der med Meta, du var nede og samle op, da det der snot var faldet fra 400 til 100. Ja. Så købte du den, og så har du husket at sælge den? Ja, jeg har så godt. Men det er så for tidligt, kan jeg så sætte sig ud til. Ja, det gør ikke noget. Lad bare tosserne løbe videre med. Ja, og godmorgen og velkommen til dig også, Lars Svendsen. Du er også med os på sådan en herlig mandag morgen fast på det for. Jeg kan engang snakke mere fast på det følgeforvalter i klubben og en del af Svendsen og Tudor. Men Per Juul, bare lige for at vende tilbage til dig, fordi du sagde også inden vi tændte mikrofonerne, at jeg kunne jo også have spurgt dig til, hvordan det var gået i oktober måned. Der var det måske ikke lige gået fremad med de her 11%. Hvordan har året egentlig været for dig indtil videre? Jamen, det har egentlig været godt. Vi har plus 14%, men du kan så også regne ud, at hvis vi havde 11% den her måned, så var vi nede og lidt nede her tidligere, ikke? Så det går, det er gået fint, altså, men altså... Når man har en rentefølelse, og folk er bange for renten, så betyder det også noget. Og når man er lidt en bundfisker, som Lars siger, ikke, at man prøver at finde nogle ting, man synes er blevet for billige. Når så, det er jo sådan lidt paradoxalt, men når det så er, der er storm på markedet, så sælger folk mest det, der er faldet mest allerede tit, synes jeg. Så selvom man køber noget, man synes er faldet for meget, så falder det bare endnu mere. Altså sådan er det tit. Ja, men der er jo en sjov historie om det, fordi man kan jo sige, at i og med, at november har givet så mange penge i kassen, og også obligationerne er steget, det skal man jo lige huske også, så er ligesom, at finansindustrien, de er jo blevet vældig modige nu. Hvordan modige? Nå, men nu går det godt, og så nu skal vi lige få renten ned, så der ikke kommer recession, fordi vi alle kan jo stort set kigge ind i, at også USA også begynder at bremse om, ikke? Europa har vi det allerede, men det har man ligesom holdt nede i snakken, ikke? Men nu ligesom om sådan siger, nu kører det. Ja, Jerome Powell, som er formand for den amerikanske centralbank, han var ellers på talerstolen i fredags, hvor han sagde, at Federal Reserve, de overvejede sig ikke lige at sætte renten ned i øjeblikket. Men det er som om markedet lidt overhørte, fordi der er 70%, der regner med, at den bliver sat ned. Ja, marts. Ja, men det er jo de der bankfolk, dem kan vi ikke bruge til så meget. Altså, Fed har sådan en politik, altså hvad kan man sige, eller det mener jeg, de har det i påstand, at de vil gerne tale lidt hårdt, så at sige, fordi det, der er vigtigst, er, at vores inflationsforventninger ikke stikker af. Så de vil gerne holde inflationsforventningerne nede. Hvorfor er det vigtigt, at de ikke stikker af, Per? Fordi det er faktisk forventningerne, der betyder mest. Altså, hvis du tror, at det her, du gerne vil have, er væsentligt dyrere om et år, så skynder du dig at købe det nu, hvor det er billigt. Og det vil sige, at vi fremmer forbrug ved at have høje inflationsforventninger. Så det er faktisk forventningen, der styrer, hvad vi faktisk gør. Og det sker, det gælder egentlig også investorer og kapitalforvaltere, så man vil gerne holde investorerne en lille smule, hvad skal man sige, nede i boksen, ikke? Eller trykke dem lidt ned, ikke? Sådan at de ikke bliver alt for glade og sådan noget. Men altså, nu er de måske ved at call the bluff, det ved jeg ikke, men altså nu tror de måske ikke så meget på det. Man skal lige huske, hvem det er, der siger, det er jo banksystemet, der sidder og siger det, ikke? Og de siger det samme alle sammen. Fordi det er jo sådan en kontekst, de holder sådan et møde. Jamen, de holder et møde, hvor de sidder og siger, nu skal vi prøve at snakke det op, og det tror jeg ikke. Men det er bare sådan sniksnak, og vi flyder med, nu den vej, vi gerne vil have, så kæfter de op så meget, de kan. Og på et tidspunkt, så masserer man jo også forventningerne, og så bliver det det, og så tror jeg på det. Men det er nemlig meget sjovt, det du taler om, fordi i 22, hvor vi havde det her ordentlige blop op i inflationen, der var en af de ting, jeg skal jo sidde og kigge på alle mulige ting, og prøve at tænke lidt længere, end de fleste gør, ikke? Jeg er beskedenhed, men at tænke ud af boksen, som de siger, hvor de kun spiller for håndbold, det er der ikke meget hjerne i, vel? Men pointen var, at dengang, når inflationen kører opad, så burde man jo, hvis man havde sin sunde fornuft og troede, at man havde sikkert arbejde, fare ud og købe alt muligt for ligesom at hamstre, ikke? Og sige, jamen, når der er gået prisen på alting stiger, ikke? Så kører jeg hele tiden med benzintanken fuld, og jeg køber alt muligt nyt. Men det gjorde det ikke, vel? Og det var fordi, at folks forventninger var simpelthen på en eller anden måde lammet af den der forfærdelige krig over i Ukraine, og af at vi jo lige sluppet ud af coronaen, og man havde tappet lidt på reserverne. Og det kommer ikke. Men jeg tror, der vil de alle sammen tage fejl nu med renten, det er, at, og nu kommer der et udtryk, som vi burde kende herhjemme, det er en Hofmeier, at nationalbankerne, centralbankerne hedder de jo i det sprog, er nødsaget til at være restriktive, fordi politikerne er smider om sig med penge til højre og venstre, og det gør de jo så dels i USA, og ikke så meget i Europa, men her gør vi det jo også. Det vil sige, at hvis statssystemet, det offentlige, og du kan se det, der foregår i Dubai i øjeblikket, hvor de lover, at de vil redde hele verden, og vi skal gå over til vindmøller og køre på elektriske cykler, og jeg ved ikke hvad, alt det der, det koster formuer og nedsætter produktiviteten i vores samfund, og derfor er centralbanker jo nødsaget til at modveje det. Derfor, det der med at tro, at man kan knalde statsunderskuddet op, om vi kan sætte renterne ned, nej, så må det gøre i alle de der 20 år eller 30, hvor jeg voksede op. Der sad Hofmeier hvert år og fortalte om, at de var ved at løbe helt løbsk det hele, så nu er han nødt til at stramme noget mere, så må han stramme noget mere, så må han stramme noget mere. Og renten inde i 22%. At det, vi kommer ikke til 22%, det ikke siger, men det siger bare, per definition, når det politiske system er en stor julegavebåd, så må centralbanken være stram. Okay. Altså således fik du skældt lidt ud på både bankfolk og politikere, ja, Lars Jensen, ja. Men lad os da springe til det marked. Det tror jeg, du har mere tillid til. Prøv lige, hvordan står det til derude her til morgen? Jamen, det er jo op med en lille bitte smule. Vi er op med 0,25%. Faktisk er det ude i Asien ikke op. Det ligger og glider lidt nedad. Så det er jo ligesom bare os, der vi er op med 0,5% og klarer os lidt bedre på det der. Så har der været måske en virkelig interessant handel, nemlig af Roche, medicin Roche fra Schweiz, har købt et udviklingsfirma inden for fedme. De vil også gerne nu være med der for 2,7 milliarder dollar plus lidt bonus ovenpå, hvis noget af det lykkes. Og det er sådan i virkeligheden et selskab, jeg har den så nu, den aktie, der kommer nu, det er jo Zealand, som også udvikler, hvad hedder det, GLP-1'er, og hvad hedder det, også andre hvad hedder det, polypeptider. Men det er det, som de prøver på at komme ind i, og det er jo lidt sjovt, at man kan se, at nu har Roche altså ligesom fundet ud af, at nu er vi også nødt til at være med der, og ikke kun i mere avanceret bioteknologi. Så det er vel dagens mest interessante. Og så er der en anden grøft, det er, at der er et foretagende, som i et stykke tid har vaklet, som jeg ikke kender, men som er stort, det hedder Signa, S-I-G-N-A Group, ned i Østrig, som hvis nok har en gæld på 50 milliarder kroner. Det er jo, det kan man sige, om det er meget lidt, det kan man diskutere jo, men hvis man mangler dem, er det jo mange penge. og de ejer en hel masse erhvervsejendomme, og så ejer de også i Tyskland, det hedder Karstadt og KDW, altså Kaufhaus des Westens, hvis man har været i Berlin, plus nogle andre ting, medier og sådan noget. Men det er sådan en foretagende at bygge op siden år 2000, af en mand, som bærer navnet, det mundrette navn, René Banco. Banco. Benko. Nå ja, Benko, ikke Banko. Benko, ja. Men det var, fordi vi spillede Banko med børnene i går. Men hvad hedder det, at det er så ham, og han er så også blevet sat fra bestillingen af kreditoren. De synes, nu er det deres tur til at bestemme. De har jo så 50 milliarder, de gerne vil have hjem. Men, men altså, det er jo det er altså ikke så godt. Og så er vi ude i Kina, at China Evergrande er den her, som jeg ikke har meget forstand på, det er et kæmpe byggefirma. De skal jo have afgjort den uge, siger de. Igen, mm-hmm. Deres kreditorstatus. Så der er lidt ulo, og så stiger guldet. Det er mest interessant, der er sket. Det tænker jeg, du er glad for. Så falder 15% på 2 måneder. Ja. Jamen, den er brudt igennem 2000 nu i 2088, og det er jo så all time high, og ja, hvad kan man sige om det? Det er jo den indikator i virkeligheden, centralbankerne ikke ønsker. Fordi det er der, det mest ærlige signal på, at økonomien ikke har det godt, foregår. De vil helst have, at guldprisen ligger lavt, og at der ikke er nogen, fordi det er der, vi lever ind, når lokummet brænder. Per Jule, guld, er det noget, du har ude hos dig? Nej. Og det er heller ikke noget, du overvejer at købe ind i nogen? Nej, jeg tror egentlig meget på Buffetts tilgang til guld. Han siger, at guld, det er et guld metal, vi graver op af et hul, og så hælder vi det ned i en kælder og sætter nogle vagter omkring, og så ligger det der. Det er uproduktivt aktivt. Så det er ikke noget, du lige frem overvejer. Ja, yes, således fik vi altså også lige taget hul på Warren Buffett, der lige, vi skal snakke om hans højre hånd. Charlie Munger lige om lidt, og det er altså mandag, det er Millionærklubben, og vi tager hul på en ny uge i finansverdenen. I løbet af ugen, der kommer der sådan estimater for BNP i eurozonen, der kommer handelstal fra Tyskland, regnskab fra Broadcom, og så har vi jo altså kongetallet, den amerikanske jobrapport, der lander på fredag. Jeg har Per Juhl fra Juhl Van Juhl Investor, vores egen Lars Svendsen i studiet. Hvis du har spørgsmål til os, sender os en sms på 42 42 03 21, bare du husker at starte beskeden med Mio. Invester i en virksomhed, som et hvert fjols kan drive, for en dag vil et fjols gøre det. Sådan lyder bare en af de utallige vendinger, som den verdensberømte investor Charlie Munger har sagt. Munger, han var i årtier Warren Buffetts højre hånd og næstformand i investeringsselskabet Berkshire Hathaway, men han døde altså i sidste uge i en alder af 99 år. Men hans visdom lever videre, og den skal vi se lidt nærmere på nu. Men først, Per Juhl, hvis man ikke lige sådan kender Charlie Munger, vil du så ikke prøve at sætte et par ord på, hvor betydningsfuld har han været? Jamen for de fleste, og også for mig, har han jo mest været kendt som Buffetts højre hånd. Ikke? Han har været næstformand i bestyrelsen i Berkshire Hathaway, altså Buffetts investeringsselskab i mange år, og selv været store ejer, så han er jo selv blevet mange milliardær på det der. Faktisk er det sådan, at Munger har faktisk arbejdet i Buffetts forældres købmandsbutik som barn, men det vidste de ikke noget om, altså de kendte ikke hinanden. Men der var en investor i Buffett, som engang sagde til Buffett, jeg vil gerne investere hos dig, fordi du minder mig om Munger. Og så sagde Buffett, nå, Munger, han lyder som en flink fyr, siger han til. Men så mødte de hinanden nogle år senere, og et par år senere, og der var Munger, han var faktisk advokat, havde et advokatfirma, og så siger legenden, at Buffett sagde til ham, jamen, det er da meget fint at være advokat, men du kan da gøre det bedre. Underforstod, at han måtte komme med ind og være investor. Så det blev han, og gjorde det virkelig, virkelig godt selv også. Så ja, og så blev han jo altså ligesom Buffetts højre hånd, og når de har haft de her berømte generalforsamlinger i Berkshire Hathaway, så har de jo siddet sammen på scenen, de to der, og de to gamle mænd. Altså lidt gør godt over det. Ja, det kan du godt sige. De var jo nu 93 og 99, ikke? Så det var jo virkelig nogle ældre herrer. Hvem har jo været, at de begge to faktisk, hvis nok ret tidligt i livet, havde meget dårlige øjne, og de gik jo med nogle hinkesten, så du ikke drømmer om det. Det er rigtigt. Især mange gange, Og hvad hedder det? Ikke desto mindre, selvom de ikke kunne se, så kunne de jo se ting alligevel. Mm-hmm. De kunne jo se ting, selvom de dårligt kunne kigge mere end 10 meter frem. Har de alligevel kunne se de gode investeringer der, i hvert fald? Der er jo en historie fra en udmærket bog om, jeg tror, det er den bedste bog om Warren Buffett, en tyk kage på 400 sider, hvor hende der journalisten var ude at besøge om, så henter Buffett hende selv i lufthavnen ude i hjemme i Oklahoma, hvor der var en bord derude, ikke? Og så ved jeg det, og så kører jeg, fordi der var ingen grund til at have personale til sådan noget, ikke? Så kører jeg hende hjem, så der han skal igennem et kryds, og han er en ejer af det største forsikringsselskaber i verden, så kører han sådan halvt ud i krydset, for han kunne ikke se, om det var grønt eller rødt, så holder han derude og kigger lidt, så kører vi. Nej, det lyder som om, at han måske skulle have haft en privat chauffør. Jeg tænker også, han har råd til det, men altså, okay, de har været Charlie Munger og Warren Buffett, har ligesom været forretningspartner siden 1978, ja. Kunne jeg ligesom læse mig frem til. Fra 78 og frem til i år, der har de skabt 3,8 millioner % i afkast. Altså, det lyder jo fuldstændig vanvittigt, det svarer på sådan et årligt afkast på over 19, knap 20%. Ja. Altså, hvordan i alverden kan det lade sig gøre? Ej, jeg har bare lyst til at spørge. Det lyder jo vanvittigt. Hvordan har de ramt den så godt? Altså, man skal måske lige huske, at Buffett har arbejdet med lidt gæld. Det vil sige, at man har lidt gearing, som gør, at man får et lidt højere afkast. Men altså, det har været utrolig smart tænkt, fordi den gæld, man har, det er forsikringskundernes forudbetalte præmier, man investerer. Okay, så fordi de har eget forsikringsselskaber, ja. Så har de ligesom haft adgang til de ja. Her præmier, der er blevet betalt ja. Ind? Og dem investerer man så. Og det vil sige, at man så Berkshire Hathaway eller Buffett og Munger, de har sådan set lånt penge billigere end den amerikanske stat i gennemsnit. De har faktisk fået pengene gratis. Og så er det jo... Ja. Og dem har man så, man er cirka, altså hver gang man har en dollar i egenkapital, så har de måske haft 60 cent oveni som gæld, ikke også? Så det har jo hjulpet lidt på det selvfølgelig. Mm. Men altså, de har jo bare været utrolig dygtige simpelthen, og det er jo også derfor, at altså, Buffett er sådan en, der bliver alle andre store investorer, de nævner ham jo hele tiden, ikke? Fordi det er sådan ligesom... Yeah. Mm. Og det er jo virkelig sådan, Warren Buffett, der sådan er løbet med en stor del af det her rampelys, yeah. der har været omkring de to. Men hvordan har Charlie Munger egentlig sat sit okay. aftryk yeah. på den her kæmpe, kæmpe store virksomhed? Jamen, dengang de mødte hinanden, der var Buffetts stil at investere i det, vi kalder cigarskodder. Altså, det er at finde et cigarskod på gaden, som ikke er røget helt færdigt, hvor du kan få et enkelt lille puff. Det vil sige, at du finder en eller anden nødlidende virksomhed, hvor at du er ved at regne på, at okay, hvis du frasælger alting og lukker det ned og sådan noget, så er det faktisk lidt mere værd end det, du skal betale for det, eller noget mere værd. Eller... Og det var gået rigtig godt. Men Buffett havde jo så stor succes, at det var blevet en stor butik, og det var rigtig svært efterhånden både at finde nok af den slags ting, men også at sælge og købe ting hele tiden. Og der var Mongers ligesom vinkel at sige til ham, jamen prøv at høre, det er bedre at købe en fantastisk butik til en rimelig pris, end en rimelig butik til en fantastisk pris. Altså, det var bedre at investere i kvalitet. Mm. Og det var det sådan set for dem, fordi så skulle de ikke hele tiden købe og sælge. Og der er de også skatte, altså realisationsbeskattet, vil sige, at de betaler først skat, når de sælger noget. Så hvis de kan finde noget, der kan holde rigtig længe, jamen så er det sindssygt godt. Og det har de jo så gjort flere gange. Nogle af de berømte eksempler er jo det, der hedder See's Candy, som er sådan en chokoladebutik, de ligesom har købt, eller hvad skal man sige, producent, ikke? Og som har de holdt ved i alle år. Geico, som er bilforsikringsselskab. Og så Coca-Cola er jo også meget kendt for, at de købte dem op, da de faktisk ikke engang så særlig billige ud, synes man. Men altså, det blev bare kæmpe butik, fordi at Coca-Cola kunne blive ved med at vokse i hele verden i mange, mange år, altså at brede sig ud over verden på en måde, som de ikke var, da de købte. Mm. Lars Svendsen, jeg har lyst til at spørge dig lidt. Hvad har du lært af Charlie Munger? Fordi har du taget nogle af hans vise ord til dig, det her med at købe, som Per nævner, ting, der også har noget kvalitet, selvom det er billigt og sådan? Ja, men det er jo et af de der, jeg kæmper med jo. For jeg har jo også en vis tendens til at gå ud for vil hellere købe noget, som er til at købe. Et eksempel, det er jo, vil du købe Novo, som er P40 og sådan noget lignende, og hvad hedder det jo, er en virksomhed, som er helt oppe, hvor som er i modenhedsfasen, men så har formået at skifte fra diabetes 1 til type 1 til type 2, og måske fedme, og måske fedtlever, hvad ved jeg. Men, altså, det er jeg lidt svært ved, hvor jeg vil sige, at det her, jeg er svært ved at betale så meget og hoppe på den der, og så ride videre. Det er, jeg vil hellere have Sealand, som er mere high risk, og som er i begyndelsesfasen på det der, så håber vi, det lykkes, men det er jo en kamp om det ved. Så det er noget af det, jeg har lært, men jeg har læst, og det mener jeg faktisk, I kan google den her bog, der hedder Poor Charlie's Almanac, med nagtaves med CH til sidst. det er på amerikansk, og det er en aldeles glimrende og meget hyggelig bog. Der er jo mange finansbøger, er jo ikke hyggelige. Det er jo nogle, det er de jo ikke. Altså, nogle tunge krabater. Ja, og det er tit det er sådan lidt kedeligt, ikke? Og også tit bagklogskab i dem. Men hans bog er faktisk, det er jo en, man I kan få den for ikke ret mange penge. Og det er sådan en, man kan læse, det er ligesom et afsnit på en 5-8 sider om et eller andet emne, og så kører han, eller er den sat sammen. Det er mange, mange år siden, den blev skruet sammen. Jeg tror, det var det omkring 1990 eller sådan noget. Den stammer fra, og men det er altså en aldeles glimrende, fordi der er jo også meget almen lærdom, og det er jo også en af de ting, som der er lidt fra de to gamle drenge der, at det handler, det siger det vist ikke så tydeligt, men altså det handler mere om dannelse end uddannelse. Det er sådan en ting, jeg har lært, og det mener jeg også, at det er jeg har gået ud af dem. Ja, så man kan sige, at Buffett var jo meget sådan, har jo hele tiden været meget ensporet nok investeringsmand, men Munger har gået meget op i, ligesom det der, altså hans store forbillede var Benjamin Franklin, og det var sådan en polymath, som man siger, altså han vidste noget om mange ting, og det har Munger gået rigtig meget op i, at man skulle lære ting om mange ting og forstå mange ting. Og noget af det, som Munger har, som vi også snakker om før, Lav, det er det her med at invertere, kalder han det. Det, jeg vil sige, at du ligesom ser sagen fra den modsatte synspunkt. Altså, hvis nu du vil gerne købe en aktie, så skal du ligesom også tænke, hvorfor er det, at sælgeren gerne vil købe, eller sælge aktien, og forstå det argument lige så meget, lige så godt. Og der er det, at han også tit inverterer sig og siger, at hvis du gerne vil finde en god forvalter, så spørger, hvordan finder jeg en dårlig forvalter? Altså, for eksempel for at tage et enkelt ting, ikke? Altså, så nogle gange klarer du dine tanker på en eller anden måde, ved at du ligesom kigger på tingene fra en anden side, og så siger, hvad er et godt selskab? Jamen, hvad er et dårligt selskab? Og på den måde, det er sådan noget, Munger har gået op i, og inverterer, som han kalder det. Okay, det er meget interessant det der, fordi han vender jo ligesom tingene på hovedet. Og jeg vil sige, en af de der eksempler, nu har jeg desværre underholdt dig om den inde på forhånd, men det er den der med, at mange selskaber står i, du kan næsten, jeg ved ikke, hvor mange selskaber jeg har set, af store virksomheder, der står og fortæller om deres vision og alt muligt andet, så siger de, at de er i en eller anden branche, hvis det er sådan en, der er sådan forholdsvis snæv og ikke har flere ben, så de siger, at vi vil være den bedste til at lave et eller andet, hvad de nu laver, ikke? Altså bildæk. Og det næste er, at de vil vinde markedsandel, ikke? Og det tredje det er, at de vil have en højere indkapitalforrentning end andre, og det fjerde det er, at de vil være gode deres medarbejdere og være en ansvarlig borger måske. Og så er jo han der sidder og siger, ja, men vi vender lige rundt en gang og siger, jeg vil lave de dårligste bildæk, jeg vil være en udplønder af alt og alle, som jeg er med at gøre, og jeg vil være en dårlig arbejdsgiver og en elendig samfundsborger, ikke? Og siger, giver det mening? Nej, det gør det ikke. Ergo er det, du siger, almindeligheder. Det er det, som jeg vil kalde for snot. Det er sådan, en hver idiot kan ryste op, som har siddet ude på Handelshøjskolen i 2 måneder, og så kan de skrive det ned. Og hvis en ledelse skriver sådan noget, og synes, at det er veldig interessant, så er det højst sandsynligt, fordi at de er lidt nogle skvadderhoveder. Nogle skvadderhoveder. Det her med at invertere tingene, altså lige vende det hele på hovedet, Per, er det noget, du bruger i din dagligdag, eller du så sidder og skal udvælge nogle selskaber, som I ude i Jule Value Invest skal have i porteføljen? Ja, jeg prøver på at forstå, hvorfor det er, at nogen gerne vil sælge en aktie. Altså, hvad er det, der er dårligt i casen? Fordi det, altså, en aktieskurs er altid en eller anden balance mellem godt og skidt. Altså, vi hører tit folk sige, at Novo er fantastisk, og de kan det, og de kan det, og de kan det, og de kan det. Jamen, hvad koster det? Og det er regnet ind på en eller anden måde. Så se efter de dårlige ting. Hvorfor er det, at den så ikke koster 2.000? Eller nu ved jeg ikke lige, hvad kursen er, men altså, det ville den jo gøre, hvis der ikke var nogen risici i noget. Så det kan jo handle om, at de kan blive udsat for de her prispres i USA, eller der kan komme en retssag, der er kæmpestor. De er jo enorme, de der retssager, hvis de bliver ramt af sådan en med, at folk alligevel blev syge eller et eller andet af deres, sådan noget. Så det gør jeg, ja. Okay, så noget af det, de altså virkelig er kendt for, det er det her, eller Munger er kendt for, det er det her med at invertere ting, og så tilføre hele den her, jeg tror, GARP-tilgang, ikke? Growth at a reasonable price. Ja. Altså, vi skal ligesom også have noget, som vokser. Vi skal ikke kun købe det, der er billigt. Men noget, jeg i hvert fald også har lært lidt af ham, det er, at man skal kun investere i ting, man forstår. Ja. Ja, hvad betyder det egentlig, Per Juel? Jamen, både ham og Buffett har jo sådan dueslag inde på kontoret, hvor der står på too hard, ikke? Og det er sådan en tankegang, at hvis noget er for vanskeligt at forstå og investere, så lader vi bare være. Altså, så finder vi på noget andet. Og Buffett siger det også mange gange i hans årsbrev. Vi vil gerne finde nogle små gærer og træde henover, end at finde det højeste og hoppe henover. Så der er ingen grund til at gøre det svært for os. Så de prøver at finde ting, som er lige til. Og noget af det, som Munger, han driller Buffett med os. Buffett, han snakker om det her med, at man skal lære, altså ved, at aktiers værdi er den diskonterede værdi, det er også noget, jeg snakker om og sådan noget. Så kan man lave sådan nogle regneark og sådan noget. Så siger Munger, ja, du snakker hele tiden de der regneark, men jeg har jo aldrig set nogen ligge på dit kontor. Altså, det hele foregår ind i hovedet hos Buffett, ikke? Og det er fordi, Buffett, han siger også, altså, hvis du skal regne på det på en eller anden måde, så er det ikke tydeligt nok, altså. Du ved, så de vil gerne gøre tingene meget simple, og så sige, jamen, det er kun, hvis noget er helt oplagt for billigt, at vi vil købe det. Det er meget skægt, det der, fordi, altså, også fordi vi lever i en tid, hvor der er så meget regneri, og du kan se Ørsted, der er gået og kørt i grøften, fordi de har siddet og regnet, og så skrider renterne, og så skrider udgifterne, og så ender det hele som en kone midt i grøften, ikke? Og det bliver skatteyderen til sidst, der skal betale det, men pointen er det der, han sidder og siger, fordi hvis du tog en anden gammel, der er en historie for Danmark, om H.N. Andersen, der jo byggede ØK op og døde i 1938, deromkring, man sagde om ham, at han kalkulerede aldrig. Altså, hvis ikke han kunne se, at når han købte noget tigtræ, så ville han tjene 50% på det, ikke? Og sådan noget. Så ville han sige, I må beholde jeres tigtræ. Og det er jo lidt det samme med de andre, at det kan godt være, at de så har kigget flere år frem med deres forskellige projekter og se på nogle virksomheder. De har jo senere købt virksomheder, der har været i gang i mange, mange år, så de som har haft en track record, en historie, og de kunne fortælle om, så det er jo ikke helt to fejl. Det var ikke sådan noget fra nul af, vel? Men at de har kunnet se, at det var noget, det her er en god forretning, og så gør vi det, ikke? Altså, og så går vi til den, og så har de jo også ændret stil med, at de jo begyndt at blive mere en koncern, hvor de ikke kun investerede i børsaktier, som de i princippet ejede en lille lånsag, ikke? Som de jo også gør i Apple, ikke? Men det er bare for ikke mange penge værd. Men altså, at de så købte hele virksomheder, eller majoriteten, og så skulle de jo drive dem. Jeg mener, er det ikke 300.000 ansatte, der er? Hvis du tager Berkshire som koncern, har de cirka 300.000 ansatte, altså fordi de ejer hele virksomheden. Mm. Og det har jo været en anden udvikling, end det, som jo egentlig var, at investere og få et afkast, og så sælge igen på en eller anden måde. Ikke? Mm. Men Per-Julie, jeg tænker også, hvis man kun kan investere i ting, man forstår, så er der vel også nogle sektorer, eller sådan ret brede skare aktier, som den almindelige investor måske aldrig nogensinde så kan komme ind i, eller hvordan? Ja, det er jo det er jo rigtigt, altså, man gør det jo sværere for sig selv at få nok spredning på ting, fordi at så er der bare ting, man ikke kan tage, fordi det er for kompliceret. Jeg vil så sige, at de to er jo også drevne. De ved jo meget mere om mange ting, end de fleste nok gør, og ja, altså business-wise, ikke? Så jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvad de kan. Men altså biotech og sådan noget, tror jeg ikke, at de vil gøre. Der er også mange, mange år, hvor Buffett ikke ville investere i teknologi, fordi han sagde, jeg forstår det ikke. Og det holdt han jo bare fast i, på trods af, at en af hans bedste venner, Bill Gates, jo kørte Microsoft på fantastisk vis. Og de har også indrømmet, at de skulle have købt Google, ikke? Altså fordi, at de kunne se, at Geico, de brugte en masse penge på at købe annoncer på Google, og de spurgte på et tidspunkt Geico, hvad er alle de der penge til? Og der sagde de, der havde Munger sagt, der skulle vi jo have, der skulle tieren jo have faldet, ikke, at vi skulle købe Google, men det gjorde vi så ikke, fordi at vi var ligesom mod at købe teknologi, ikke? Så man kan også gøre det for snævert for sig selv, selvfølgelig. Jo, men der kan du sige, altså i livet er jo et valg, ikke? Og det er ligesom, du kun kan gifte dig, sådan er reglerne jo, med en kone, ikke? Altså, at... Ja, er gang så. Buffett havde to. Ja, det havde han sådan set. Men det er rigtig nok. Eller det har han ikke længere. Nej. Nej, men altså, problemet er jo det der med, når for eksempel, jeg vil sige, når du så vælger noget fra, så siger det her, det forstår jeg ikke, jeg bliver langt væk. Det er jo også derfor, at altså, som jeg holder mig væk fra alt det med krypto, alt det, jeg synes, det der, det er jo rent snot i min optik, og jeg forstår ikke, at jeg skulle kunne tjene penge på at sælge noget, der ikke er noget værd, og blå luft. Og så bliver jeg væk fra det. Og så kan det jo godt være, at den koster 40.000 nu, sådan en bitcoin, der er startet på en halv dollar. Er guld. Ja, men guld kan jeg jo forstå. No. Der findes en kubik, der er 30 gange 30 meter af guld på den her klode. mener man. Man kan udvinde, det er det, der er guld, og derfor bliver det jo formentlig blive mere og mere værd. Men jeg har det jo også kun som nød, det er jo min safe haven. Men derfor har jeg jo ikke haft det før, jeg har kun haft det et år, det er, eller i 8 måneder, og det har ikke været nogen succes. Ja, nu begynder det at blive det måske, men ikke aktierne, de er faktisk ikke. I kan nå at komme med nu, hvis I er med på min guldtur, men det der med, så holder du dig jo væk fra alt det der snot. Og den dag, hvor de der det går op i hat og blå briller totalt set, jamen så er de jo, det er jo dem, der er on top. Og det vil jeg også være. Altså når vi, det eneste der er tilbage som du, det er jo skib, så, ikke? Så kan de andre sidde med alt deres IT-lort, og så vil de bare sige... En ting, som jeg synes, vi lige skal have med Buffett, det er jo hans skarpe tunge, eller med Munger faktisk, undskyld, det er jo hans skarpe tunge, hvis vi lige skal rundt om den, ikke? Fordi at han jo, det er jo nok det, som mange kender ham for, det er, at han siger nogle bramfri ting, som måske også er politisk ukorrekt, ikke også? Faktisk er det sådan, hvis man går ind på Berkshires hjemmeside og downloader det seneste års brev fra Buffett, så skriver han faktisk en del om Munger, hvor han skriver, giver nogle af citaterne af, hvad Munger har sagt fra side 8 og frem. Jeg har tjekket det lige her, sådan at man lidt... Jeg kommer lidt. I det. Men der siger Buffett noget, han siger, det som tager en side for mig at forklare, det kan Munger sige i en sætning, og ofte er det skarpere end det, jeg siger, ikke? Og det er falsk beskedenhed, fordi nogle ting kan ikke bare forklares, synes jeg, i en sætning, men jeg synes, at det er rigtigt, at Munger er nogle gange god til at lave nogle skarpe ting, og kan jeg huske en, hvor han sagde, at al intelligent investering er value-investering. Så han får lige lavet sådan en lille sviner på alle dem, der ligesom laver alt muligt andet, og siger, og det er jo rigtigt nok, altså hvis ikke man ligesom, altså, hvis ikke man køber noget i dag, fordi man mener, det er mere værd, end, altså, så hvad er det så, man i virkeligheden laver, så er det jo, i vores definition, så er det spekulation, ikke? Så der er nogle gange, han, og det er en pæn en af hans ting, men der sviner han sådan lidt... på en måde. Ja. På sådan en lidt men der er altså også en anden ting at sige om dem, det er jo, at de blev jo berømt sent. Altså, det er der mange af os, der bliver, ikke? Det, jeg ved ikke, om jeg selv bliver det, men... men det blev de jo ikke, som han jo... Det var jo sådan Buffett, som sagde, at ja, i frem til 1980, der var sådan set rigtig nogen, der nærmest bemærkede os. De har så også taget revanche ved at blive jo, så men så havde du kommer, og så får du din bærbølge op, og så videre, og de investerer jo i reale aktiver, ikke? Altså, jeg synes det er lidt sjovt, at nu hvor i USA, hvor de har hele den her IT-boble, og 18 af de der aktier, der er blandt verdens 20 største, det er jo amerikansk IT, ikke? Så er der to tilbage, så vil jeg huske det, det er Berkshire, og så er det det der, hvad hedder det, healthcare-foretagende, ikke? Men pointen er jo, at hans geschæfter, bortset fra, så vidt jeg ved, hans aktiepost, som er meget stor i Apple, så er det jo ligesom rigtige virksomheder. Mm. Så derfor kan man sidde og sige, at hvis du tror, at verden vil komme tilbage til virkeligheden på en eller anden måde, og ud af IT-drømmen og alt det der, jamen så er Berkshire jo en virksomhed, der har en fantastisk fremtid. Mm. Yes, således kom vi altså godt rundt omkring Charlie Munger, der i en alder af 99 år er gået bort i sidste uge. Han var altså Warren Buffetts højre hånd, og sammen der drev de det her kæmpestore investeringsselskab, Berkshire Hathaway. Og vi skal lidt videre i teksten, fordi når vi har Juul Value Invest repræsenteret herinde i studiet, så skal vi selvfølgelig også se lidt nærmere på de aktier, der ligger nede hos jer. Og Per, siden du var i studiet sidst, jeg mener, det var i starten af oktober, der har du købt en ny aktie til porteføljen. Så gør os lige lidt klogere på den. Det er, jeg ved ikke engang, hvordan jeg udtaler det ordentligt, Lancashire. Ja, det tror jeg. Jeg ved det heller ikke. Noget genforsikring. Ja. Og måske skal vi starte med det, hvad i alverden er. Jeg ved godt, hvad forsikring er, men hvad er genforsikring? Jamen, det er forsikringsselskabernes forsikringsselskaber, så at sige. Så det er, hvis et forsikringsselskab får en skade, der ligesom ligger over et vist niveau, så får din forsikringssum tilbage fra nogle andre. Så fra et andet forsikringsselskab. Så det er det handler om. Ja, det lyder næsten sådan et pyramidespil, sagt. Jeg vidste ikke, forsikringsselskaber også var forsikret, men okay. Ja, men det er simpelthen, altså, hvis man, ja, det kan jo være, at man har mange huse forsikret i en by, og hvis nu, at der kommer en stormflod eller et eller andet, og det simpelthen bliver, at man skal, der er simpelthen så mange huse. Normalt så er det jo et hus, der brænder eller et eller andet, man skal forsikre, eller hvad hedder det, man skal udbetale erstatning på, men hvis man nu skal gøre det på 1000 huse eller et eller andet, jamen så har man sådan en overløbsforsikring, som er der så nogle andre tager. Okay, og hvorfor tænker du så lige præcis det her selskab, som jeg har læst mig til de her store aktiviteter i London og i Bermuda, hvorfor lige dem? Hvorfor er det selskab særlig godt? Jamen faktisk er det et selskab, som en af mine kollegaer har anbefalet, altså MV Compounders. Og det er jo sådan en måde, jeg tit arbejder lidt på. Altså, der er tit folk, der spørger mig, screener du markedet for det her? Hvordan finder du idéerne, ikke også, og sådan noget? Og det er tit på den måde. Altså, jeg har en lang liste af nogle aktier, jeg på et eller andet tidspunkt har kigget på, som jeg så ligesom har i det system, og ligesom, hvis de så bliver lidt billige, så bliver jeg interesseret i dem, ikke? Men altså, og hvordan kommer man ind på listen? Det gør man jo tit ved, at der er nogen, der ligesom har skrevet det. Så hvis nogen, der arbejder lidt på samme måde som mig, siger, at et eller andet er interessant, så vil jeg gerne kigge på det. Mm. Har du nogen af mine? Det ved jeg ikke, Laufey. Jeg ved ikke, jeg har ikke de der skibe der lige nu. Dem har jeg misset, men ellers ved jeg ikke, om du har noget. Jeg tror, du kunne blive kunde i mit firma. Nå, okay. Ja. Jeg har også nogle kunder, tror jeg nok. Jeg ved det jo ikke, men altså. Mm. Ja, men altså, så det var sådan set den måde, og Lancashire har haft nogle svære år, fordi jeg har haft store skader, eller som de skulle betale, og det har typisk relateret sig til naturkatastrofer, og det er jo det, som også holder genforsikring meget nede, ikke også? Det er jo, at der har været mange af de her ting, og hvis det nu fortsætter, så har de måske ikke nogen god forretning. Men de har fået justeret noget på, altså, hvad skal man sige, grænsen for, hvornår de skal træde til. Har de fået skubbet op, så at sige. Altså, hvor mange huse skal der være stormflod, eller være udsat for stormflod, før vi træder til, og sådan nogle ting. Og også noget på priserne, og de har også bredt deres forretning lidt mere ud til nogle andre ting, som ikke er så naturrelateret. Og de ser ud til at komme frem til et ganske godt år i år. Og med den forventede indtjening, der i år, så er price earning mellem 6 og 7. Okay, ja, det er jo relativt lavt. Ja. Og jeg tror egentlig, at det sådan ungefær vil være et niveau, de kan have fremad. Det ser også sådan ud, at analytikerne tænker, at det er de næste par år, at det er sådan deromkring, vi ligger. Det er sikkert det er helt, helt rigtigt, men altså price earning 10 er jo også fint for et godt drevet selskab. Og så er der det ved sådan noget genforsikring er jo, når man har ting i sin portefølje, så er de fleste ting er jo påvirket af økonomien. Så når økonomien falder, så falder alles indtjening. Det vil sige, at alle aktier falder samtidig, og det er egentlig et ulempe, kan man sige. Sådan porteføljeteknisk. Men de her er jo mere påvirket egentlig af natur, af nogle andre ting, som er sådan random i forhold til økonomien. Så det er en ting, der godt kan fungere fint i en portefølje. Det kan være, at vi får en periode, hvor alle aktier falder, men måske stiger den, fordi den eller klarer sig godt eller uforandret, fordi at de ikke lige havde nogen katastrofer der. Altså, så der er en god ting ved det der genforsikring også. Mm. Buffett er jo verdens største genforsikrer, mere eller mindre, altså Berkshire Hathaway. Bare til som bemærkning. Mm. Men lad os lige holde lidt fast ved det der genforsikring, for jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis jeg køber en aktie i Tryg eller et eller andet, så ved jeg godt, at jeg sådan er ret eksponeret overfor, hvis der sker noget i Danmark. Men hvis jeg så vil gå ind og købe sådan noget som Lancashire eller et andet genforsikringsselskab, så er jeg jo lige pludselig ret eksponeret overfor, hvis der sker store ting ude, yes, i verden. Altså hvis der sker det der, ja, på Hawaii og, ja, Tyrkiet, og jeg skal komme, ja, efter dig. Hvad betyder det for mig som investor? Er det godt? Har jeg så spredt min risiko, eller hvad? Ja, altså det synes jeg, fordi den er ukorreleret, som vi siger. Altså den ikke hænger sammen med økonomiens udsving, kan man sige. Men det er jo selvfølgelig meget vigtigt, at man som genforsikrer får en god pris. Buffett siger også det der med, at vi har mange år, hvor vi tjener gode penge, og så har vi pludselig et år, hvor det er rigtig slemt. Og man skal have mange penge i, så at sige, i banken, eller man skal have en stor reserve, som jo bare ligger der og er lidt uvirksom på en eller anden måde. Og det skal man have kompensation for. Så man skal have en god indtjening i de gode år, for at kompensere for, at nogle gange, så er det dyrt. Mm. Men du siger så, at de har haft sådan lidt øve over de seneste 5 år. Hvad er det, der har været sten i skoen der? Jamen, de har åbenbart altså haft en del de her naturrelaterede ting med storme og ting og sager, som har påvirket dem meget. Så, ja. Men alt det her med storme og jordskæl og cykloner, jeg ved snart ikke, hvad det alt sammen hedder, er det ikke noget, der kommer mere og mere af? Altså, jo, jo. Er det så ikke lidt farligt at gå den vej? Det er der selvfølgelig nogen, der diskuterer, om det gør sådan noget, men det tror jeg, det gør, og derfor så tror jeg også, at det er vigtigt. Men det tror jeg så også, at deres kunder, altså de andre forsikringsselskaber og sådan noget, er opmærksom på, og derfor så kan man også hæve priserne og ligesom lave lidt om på tingene og sige, jamen, prøver vi alle sammen enige om, at der nok bliver mere af det her, så vi er nødt til at få mere for vores forretning og sådan noget. Så jeg tror bare, at man får det kompenseret. Det er selvfølgelig et spørgsmål, om man kompenserer nok eller for lidt, men altså. Det kan godt finde ud af at skrue. Det er altså en tricky branche, ikke? Dengang vi havde FD9 i tårnen, ikke? som jo er ejet af New York havnemyndighed, altså kommunen over, så var det jo, havde de jo en retssag, der varede i 7 år eller sådan noget, hvor de diskuterede, om det var én begivenhed eller 2 begivenheder. Der var jo 2 tårne, ikke? Forsikringsteknisk, fordi så var der jo et maksimum på, hvor meget reassurandørerne skulle betale. De foretrækker jo ligesom, det var én begivenhed, ikke? Og ikke først røg den ene, så røg den anden. Der var så, jeg ved ikke, en halv time imellem, men hvor meget det var dengang. Og der var det jo herhjemme, havde jo Almindelig Brand, der jo oprindeligt kom på børsen baglæns via Københavns Reassurance, jo, som hedder, betyder genforsikring, at de havde jo en kæmpe sag, hvor de havde fingrene i klemme der, så det ville noget. Og det kørte jo i årevis, det der. Så der skal man lige være klar over, at altså det, der er balladepunktet i sådan noget der, det er high risk, og det kan udvikle sig. Og en ting er en naturkatastrofe, det er jo ligesom, til at føle på. Men hvis det er alle mulige mærkelige ting, som simpelthen det der var en terrorhandling, vi har også haft balladen med asbest, hvor der har været nogle enorme skader på folk, der har haft alt muligt. Og det er jo så gået helt ud til nogen, der har fået køleskab, ikke? Tilbage i verdenshistorien, der var der asbest i dem også. Og skulle folk, der så fik kræft, påstå, at de havde, fordi de havde fået køleskab fra et eller andet firma, som så var produktforsikret. Og der var gået, altså det hedder long tail. Problemet er, når året er gået for sent som tryk, så er det helt stort set gjort op. Og så er det overstået. Men hvis du har sådan en longtail en, hvor der kan komme noget efter mange år, og nogle gange har det også været teknologi, man i virkeligheden har forsikret, med udskiftning af produkter og sådan noget, hvor der så sker nogle rygter, og så vil alle lige pludselig skifte deres ting ud, og så mærkværdigvis, så stod der med småt, at du kunne få lov at aflevere den, og så skulle du have en ny, og sådan nogle ting. Altså, det skal man, altså longtail business, det er per definition farligt. Og det synes jeg er helt rigtigt. Altså, man skal ikke gøre det her til den største position, og hvis man vil have meget genforsikring, skal man måske have lidt flere, ikke? Altså end et selskab, som man er eksponeret bredere verdensmæssigt og så videre. Men altså, det er rigtigt, men... Du skal kigge på Vienna Insurance, hvis du har lyst til noget af det. Jeg har ikke selv fået lyst til det endnu, men jeg er ikke så glad for infrastrukturaktier, der er for lidt dynamik i dem, men... Men Vienna, når der bliver fred i Ukraine, de sidder ret meget på alt det der over mod øst. Så kan den der blive, den er allerede god nu, men det bliver rigtig god, tror jeg. Yes, således altså lidt snak om genforsikringer og også om Lancashire, som altså var et relativt nyt ansigt i porteføljen ude hos Juel Value Invest. Og et selskab, der har ligget i porteføljen lidt længere tid, som vi nok ikke rigtig har snakket om i millionærklubregi før, det er det svenske konsulentfirma Ework. Jeg tror, tickerkoden er EWRK, hvis man vil sidde og kigge lidt rigtigt, på den. Ja. Hvorfor har du investeret i et svensk konsulentfirma, Per Juel? Ja, det er rigtigt nok. Det er faktisk en aktie, jeg har haft i årevis, og jeg har egentlig ikke rigtig sådan taget den med, fordi jeg synes, den er meget lille aktie, eller relativt lille, altså market cap er 2,2 milliarder svenske. Jeg kan utrolig godt lide selskaber, og jeg skal måske også sige, altså, at vi ejer, det er vores næststørste position lige nu faktisk, men det seneste, jeg har gjort, er at sælge ud af den, eller reducere i den, og det er så simpelthen, fordi den er steget 35% lige på det seneste her, efter den var faldet en del, så det er sådan rebounded back, ikke? Men altså, det er et konsulentmægler faktisk, altså, det er sådan et selskab, som er et bindeled mellem mennesker, som gerne vil arbejde freelance, kan du sige, selvstændigt, især inden for IT-branchen. IT-eksperter, og så virksomheder, som har brug for IT-eksperter til sådan ad hoc ting, eller hvad skal man sige, til måske et projekt eller sådan noget, hvor man ikke vil have fastansatte, eller man ikke kan skaffe fastansatte nok, fordi det er jo en branche, hvor der er meget efterspørgsel efter dem. Så du har, for mig at se, har du to gode trends, der mødes her. Altså den ene, eller voksende trends, det er, at der er flere og flere, der gerne vil arbejde faktisk lidt selvstændigt og ligesom styre deres eget arbejdsliv. Kan veksle perioder med travlhed med perioder, hvor vi har lidt mindre at lave. Og så virksomheder, som har brug for, hvad skal vi sige, mere sådan løst tilknyttet eller har nogle projekter og sådan noget, sådan, som ikke ønsker måske at fastansætte alt for mange hele tiden. Så, og der er de sådan en bindeled med at sørge for, det er en database, men de er også aktive i at hjælpe virksomheder med at finde, hvem af vores konsulenter er så har de kvalifikationer, du har brug for. Og faktisk er det sådan, at de ofte sidder inde i virksomheden, eller inde i, siger så i citationstegn, men altså, de sidder i virksomheden og er deres hyrer, hvad hedder sådan noget, altså der hyrer de her mennesker, IT-folk. Så det er en virkelig lønsom forretning. På overfladen ser det ud, som om de ikke tjener ret mange penge, fordi de tager deres omsætning er i princippet den løn, som konsulenterne skal have, som de så sender, altså de får fra virksomheden, okay. Og så sender videre til konsulenterne, ikke også? Så det skal man egentlig sådan justere for. Så når man gør det, så tjener de gode penge. Ja, okay, jeg var også inde og kigge sådan lidt, og der kunne jeg se deres tredje kvartal, der havde de et faldende driftsresultat, da de så en reduceret efterspørgsmål. Altså, er der en eller anden pointe i, at når der er sådan økonomisk usikkerhed, så har vi ikke lige så mange freelancer, eller hvordan har det blevet, eller så er de under pres, eller hvordan skal man se det? Ja, det er de faktisk, altså. Det er klart, at hvis... at noget af det, som virksomhederne først skærer på, hvis de er nervøse eller der er nedgang, de er jo klart, det er løst tilknyttede medarbejdere. Så det her rammer cyklisk selvfølgelig hurtigt og hårdt. Og det er også det, der har sendt aktien meget ned, at man ligesom... Men det er virkelig meget frygten for, at der skal komme en recession. Det er jo ikke, fordi det så høj grad er kommet endnu, men det er sådan ligesom den her frygt har fået virksomheden til at holde igen, og det mærker de. Så er der også nogle mixed ting i deres ting med, hvad de tjener på hvad, og hvor meget de får for hvad og sådan noget. Og eBook er også meget eksponeret til Sverige, som jo har det lidt sværere, end vi har det i Danmark. Men de er altså både i Norge og Finland og Danmark, og især Polen, de vil vokse, som er et land, hvor der er stor fremgang, ikke også? Så de står på lidt flere ben, men det er klart, at i dag er økonomien jo også ret synkroniseret i verden, så det kan godt ske, at de kan blive ramt. Og det var man i hvert fald lidt bange for der, den røg ned i kurs mellem 90 og 95. Jeg tror lige, den var nede i 90, men omkring 95, så nu koster den, kan jeg se, 127 cirka, hvis mine er opdateret her. Har du haft den i mange år? Ja, jeg har haft den i overvis, det har jeg. Så det har både været, du ved den... Ja, når jeg, som jeg sagde, jeg sælger lidt, ikke også, så jeg har også solgt ud, når den har været høj, og så købt og sådan noget, så på den måde har vi haft en god fortjeneste på den, fordi ellers har den haft en lidt sværere periode måske, at de havde nogle meget store vækstforventninger, som de ikke helt kunne leve op til og sådan noget. Det har de faktisk igen, og som markedet er skeptisk til, altså de mener selv, at de kan øge earnings per share nu her 23, 24, 25 med 30% om året. Det har de ikke levet op til i 23 endnu, og med gode grunde er alle lidt sådan skeptiske til det, men der er bare, de har lagt lidt om og investeret nogle IT-ting, som har gjort, at de har tjent mindre i en periode, og derfor så tror de på, at de ligesom kan løfte marken en del, og det tror jeg, der er en del skepsis til, og det er jo fair nok. Jeg tror, at de kan komme et pænt stykke af vejen der, og at de vil kunne tjene en del mere, end de gør nu. Jeg tror, de kommer til at tjene 8,5 eller sådan noget i år. Det er analytikernes forventning, tror jeg. Og hvis de kan klare det der, så vil de måske nå op på 17 kroner eller sådan noget, eller svenske kroner per aktie. Ikke? Og så er aktien selvfølgelig meget billig. Men det er jo ikke sikkert, det sker. Men altså, jeg tror, de kan komme et godt stykke vejen. Mm. Lars Svendsen, svensk konsulentfirma, det lyder ret langt fra din normale sådan investeringshorisont. Jeg har haft det på stykker, men det er nogen, som kan noget jo. Og det her, det er jo bare sådan et hyreskontor. Ja, det er nemlig ikke konsulentfirma på det virke. Det er rigtigt. Jeg havde i lang tid, jeg har aldrig fortalt nogen rigtig andet, men vi har sådan en aktie, der hed Simcon, som var et ingeniørfirma. Der er et, som så blev taget over af en og alt muligt. Men hvad hedder det, vi har jo en, der op, der hedder, og det er sådan en rigtig ingeniørfirma, det hedder Sweco. SWECO. Det har jeg faktisk begyndt at kigge lidt på. Jeg tænkte, jeg kommer jo til at tjene penge på det andet, så kunne det være, at man også kunne tjene penge på det. Men det er så en ret stor butik, som er altså et rådgivende teknisk ingeniørfirma og designfirma og sådan nogle ting. Men jeg kan bedst sige, at der er sådan en viden. Altså nogen, som... Ligesom det der Novo Sams valgsbog, first you add knowledge. Men det er jo rigtigt. Altså, der skal jo være noget. Og ikke bare det der. Det er jo sådan et stort register over, og jeg vil gerne være det, og... Jeg er bitcoin-handler, og kan jeg få et arbejde og sådan noget? Ja, nej. Det tror jeg ikke, jeg bliver rig, men det har en høj udbytte, og så han betaler jo 5% direkte afkast. Ja, det er det, der er ret vildt for dem her. Det er faktisk, at gennem den her periode, hvor de faktisk har haft høj vækst, egentlig mere høj vækst på omsætningen på bundlinjen, fordi de har investeret og sådan nogle ting. Men der har de faktisk udbetalt mere end 75% af indtjeningen. som udbytte. Og det kræver noget, fordi at vækst koster noget, så som regel kan en virksomhed, hvis den vokser meget, så kan den ikke udbetale udbytte. Men det har de altså kunnet udbetale meget udbytte med den ene hånd, og samtidig vækste med den anden hånd på en eller anden måde. Og det synes jeg er meget stærkt, og hvis de kan fortsætte med det. Og det deres målsætning er, samtidig med den her høje vækst, at de vil udbetale mindst 75% af indtjeningen. Så kan det lykkes, så er det virkelig stærkt. Men ja. Således altså et par ord om den svenske aktie eWork. Jeg synes, vi skal hoppe ned i sms'en, fordi vi har fået et par spørgsmål ind. Og hvis du sidder derude og lytter med, så kan du også lige nå at få dit spørgsmål med. Nummeret det er 4242-0321. Husk at starte din sms med Mio. Vi har Erik, der skriver til os. Hvad siger Lav og Per Juhl til Bayer? Er det tiden til at købe op i den? Det er jo i hvert fald en aktie, der har fået et par rap over nallerne. Er de ikke inde med noget Roundup-sag eller noget? Jeg ikke få lov at sige så meget, men så derfor kan jeg gå med først. Men jeg vil sige, det er sådan en, som jeg faktisk går og overvejer, men det er jo, som Fri Sæfleden, han kender meget, meget bedre end jeg gør. Jeg kender det ikke ret meget, men det er jo det der med, at de er jo ved at blive tonset rundt i managen med alle mulige ting, der ligger på krydskurs med dem, men det er et også medicin, som medicinfirma er også udmærket foretagende, men altså det har jo ikke den amerikanske dynamik i sig og sådan noget, men så ved jeg det, men ja, jeg venter, jeg kan ikke se, at jeg har travlt, jeg har jo valgt i flere år, og det har jeg ikke haft held med, jeg har ikke investeret i en anden i verdensfirmaet, det er BASF, som er lidt mere grovkemi, mere petrokemi og sådan noget, og dermed også blevet ramt noget mere af en høj gaspris sidste år i 22 også videre i 23, men jeg venter, men jeg tror ideen er rigtig, men altså spørgsmålet er jo, det er jo timing nu, ikke? Altså, de går ikke nedenom og hjem, hvis det er det, du tror. Altså. Okay, du venter på Bayer. Lars Svendsen, hvad med dig, Per Juhl? Er det en aktie, du har inde i dit investeringsunivers? Ja, altså det er... Michael Friis har jo anbefalet nogle gange, og, lidt sådan, og det er jo sådan, også sådan, om så er det sådan en, man ligesom har lidt i bunken og kigge lidt på. Ja, nu var der så senest her en retssag, hvor de blev, altså det der, hvor der var noget erstatning med det der Roundup, og det var ekstremt beløb, altså, tænkte jeg. Og det er det, der har jeg sådan lidt, jeg har ikke undersøgt det, så jeg ved ikke, men der skal man virkelig ind og se på, okay, hvad er det, hvor slemt kan det der i virkeligheden blive, synes jeg. Ja. Fordi det skal på en eller anden måde være hegnet ind, så har vi resten af forretningen at kigge på, som er en god forretning, jeg tror, med nogle konkurrencefordele og sådan noget. Så jeg er ikke sådan helt der, hvor jeg kan sige, men det er det, jeg synes, det kig på det der erstatningsting, og hvad det kan blive til, og måske hvad nogle eksperter siger om det. Det er også det, hvis nu kender jeg ikke bare økonomien, altså hvis de lader, hvad hedder det her Monsanto datterselskab, de købte, hvor problemerne ligger, gå i betalingsstatsning, så kan det jo være, at de i virkeligheden får en gevaldig fremgang, fordi så kan folk forstå, at advokaterne og alt det der, hele det der korps gribe, som er overfalder dem, at der er grænser på, hvor meget det er. Vi bliver ikke bare ved med at sende seks afsted. Og det der var bare én retssag. Jeg mener ikke, det er den sidste udgave, fordi man kan jo anke i USA fem gange. Ikke? Der er fem niveauer. Så derfor så er det jo ligesom, at hvis de så siger, vil det være, nu stopper vi bare det lort, så er der de penge der, så kan I jo få lov at få dem. Men resten af verden, der driver vi det bare videre. EU har lige godkendt produktet i 10 år frem, ikke? Roundup. Så det er jo sådan lidt underligt fænomen. Jeg tror ikke, de kommer til at betale det, men altså, det er jo sådan noget, der kan ske, og så lige pludselig, så er himlen jo blå, ikke? Altså, da Chevron gik i betalingsstanden for mange år, så var ikke Chevron eller Texaco der, de jo gik vi sammen, så steg aktien jo. Fordi det var ligesom, så var vi af med alle problemerne, så begynder vi forfra. Godt, vi har lige et minuts tid tilbage, og vi har fået spørgsmål ind om Per Juhl, hvor stadigvæk har SQM. Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke? Har du stadigvæk den? Ja, jeg har den stadigvæk. Ja. Så jeg synes jo, det er langsigtet. Det er noget, der er langsigtet. Den fylder ikke så meget i min portefølje, så det bliver sådan lidt et valent svar. Ja, altså, det har vi, men jeg har ikke sådan... Den er jo faldet noget tilbage, og så er den stedet lidt igen, og sådan, men altså, så... Det var også svært at lave bundfiskeri i 2.000 meters højde. Det er ikke op i de der bjerge, og det ligger alt det der lithium der. Nå, vi er nødt til at runde dagens udsendelse af. Tusind tak til dig, Per Juhl. Tak til dig, Lav Svendsen. Tak til Jakob Ranum, der var ude i teknikken. Vi er selvfølgelig tilbage i morgen. Der er det Bodil Johanne Gansel, der står ved roret. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier.